Pedala 94 de kilometri în 4 etape cicliste off-road și te vei bucura de 4 popasturi turistice speciale. Cetatea Făgărașului și bisericile fortificate de la Bărcuț, Seliștat și Cinșor. Cu bunătăți locale, concerte de orgă și povești ale locului. Nu rata șansa de a cunoaște România autentică și înscrie-te pe site-ul nostressevents.ro până în data de 22 mai. Eveniment realizat cu sprijinul primăriei Făgăraș. Recomandat de Europa FM. Deșteptarea lucrează pentru tine la Europa FM. De luni până vineri lucrează și tu să câștigi bătălia sexelor și îți faci de lucru la munte. Bătălia sexelor. Câștigă o vacanță în doi la munte pe zi. De luni până vineri în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Bărbatul din județul Arad, care într-o oră și jumătate a violat 6 copii, a fost trimis în judecată. Familiile copiilor locuiesc în vecinătatea bărbatului. Toți cei implicați sunt de etnie romă. La aproape 27 de ani de la mineriada din iunie 1990, Universitatea București cere daune vinovaților, ar urma să se constituie parte în dosarul mineriadei. Demersul nostru are un fundament moral față de profesori care au fost agresați, reținuți sau umiliți de minerii veniți la București. Parlamentarul PSD Cătălin Rădulescu, numit și deputatul cu mitraliera, a fost pus sub acuzare de parchetul general pentru că nu ar fi respectat regimul armelor și munițiilor. Grevă generală la Garda de Mediu, aproape 800 de angajați din toată țara stau de astăzi în birouri și refuză să lucreze. Tot ce înseamnă activitate specifică instituției noastre este blocată, nu mai efectuăm controle. Iar la Parlament au început discuțiile preliminare pe tema legii salarizării unitare. Vă rugăm să introduceți în lege sporurile de toxicitate. Biblioteca Națională beneficia de sporuri de toxicitate pentru mucegaiuri, fungi. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în Muntenia. Avem parte de o zi deosebit de rece pentru această dată, cu maxime între 9 și 15 grade, mai ridicate în extremitatea sudică a Olteniei, până spre 19 grade. În București, nori groși, vânt slab și doar 7 grade în termometre. Maxima va fi de 11. Ascultați știrile Europa FM. Bărbatul din județul Arad, care într-o oră și jumătate a violat 6 copii, a fost trimis în judecată, anunță procurorii. Arădeanul și-a justificat fapta prin faptul că ar fi vrut să se răzbune pe părinții copiilor. Ciprian Boițiu transmite. Bărbatul de 59 de ani este din orașul Sântana, din județul Arad, iar faptele s-au consumat chiar în casa acestuia. Familiile copiilor locuiesc în vecinătatea bărbatului. Toți cei implicați sunt de etnie romă, iar bărbatul și-ar fi justificat faptele, spunând că a vrut să se răzbune pe părinții copiilor cu care era în conflict. Procurorii spun că din probleme administrate a rezultat că în data de 2 martie, între orele 20:30 și 22, profitând de vârsta fragilă a copiilor, bărbatul i-a amenințat și a întreținut relații sexuale cu cei 6 copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani. Bărbatul este arestat preventiv încă de la comiterea violurilor. Dosarul a fost înaintat judecătoriei Chișinău-Criș. Anchetatorul a mai declarat că bărbatul a pus filme pentru adulți copiilor și în apărarea sa acesta ar fi declarat că micuții i-ar fi cerut să comită faptele. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Informația momentului, nu există motive pentru scumpirea RCA, anunță încă președintele Autorității de Supraveghere Financiară. Mișu Negrițoiu susține o conferință de presă la această oră. Vă amintesc, pe 18 mai expiră plafonarea prețurilor RCA decisă anul trecut de guvern, așadar în absența unor măsuri luate de guvern, tarifele pentru asigurările auto obligatorii ar putea exploda, au avertizat unele asociații de transportatori. Ce a declarat Mișu Negrițoiu în urmă cu puțin timp? Așa cum este piața astăzi, nu există condiții fundamentale de majorare sau nevoie de creșterea prețurilor și nu anticipăm creșterea medie a primei de asigurare RCA. Vă amintesc, mâine Parlamentul ar urma să decidă demiterea lui Mișu Negrițoiu de la șefia ASF pentru că nu mai este susținut de PSD. Vom reveni. La aproape 27 de ani de la mineriada din iunie 1990, Universitatea București cere daune vinovaților. Conducerea instituției de învățământ superior a trimis o solicitare la parchetul general, ar urma să se constituie parte în dosarul mineriadei. Urmează ca prejudiciul să fie stabilit de o comisie de experți. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. În iunie 1990, minerii din Valea Jiului chemați la București au devastat sediile facultăților de litere, matematică, Institutul de Arhitectură Ion Mincu, precum și Facultatea de Geologie, unde au distrus o colecție unică în Europa de flori de mină și zăcăminte geologice. Numeroși profesori și studenți au fost bătuți. După 27 de ani, conducerea Universității București vrea să ceară daune vinovaților. Însă mai mult de atât, e vorba despre o reparație morală, a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției, Mirabela Amarandei. Demersul nostru are un fundament moral față de profesori care au fost agresați, reținuți sau umiliți de minerii veniți la București și nu doar profesori. Cât privește prejudiciul, acesta va fi stabilit de o comisie de experți. Documentul menționează, pe de-o parte, prejudiciul material pe care universitatea l-a suferit în momentele respective prin distrugerea patrimoniului universității, dar mai mult decât atât, prejudiciul moral pe care membrii comunității noastre l-au suferit. În dosarul Mineriadei sunt inculpate mai multe persoane. Printre numele sonore se numără cel al fostului președinte Ion Iliescu și al fostului premier Petre Roman. Într-un final se întâmplă, începe procesul celor care l-au torturat pe dizidentul Gheorghe Ursu. Torționarii ajung în fața instanței după o primă amânare la Curtea de Apel București. În acest dosar, fostul ministru de interne Tudor Postelnicu, alături de doi foști ofițeri ai Departamentului Securității Statului, sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Procesul penal a încetat în cazul unui alt inculpat, fostul ministru de interne Gheorghe Homoștean, decedat în decembrie anul trecut. Adriana Sârbu. Torționarii disidentului Gheorghe Ursu au fost trimiși în judecată în august 2016. Maiorul în rezervă Marin Pârvulescu și colonelul în rezervă Vasile Hodiș, foști ofițeri ai Departamentului Securității Statului, sunt acuzați de infracțiuni contra umanității, iar foștii miniștri de interne George Homoștean și Tudor Postelnicu de complicitate la aceste infracțiuni. În anul 1985, inginerul Gheorghe Ursu a fost urmărit de securitate pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, inventându-i se un dosar pentru deținerea ilegală de valută. Ursu a fost arestat în septembrie și a murit două luni mai târziu în spitalul penitenciar Jilava. Marin Pârvulescu, principalul anchetator al lui Gheorghe Ursu, secundat de Vasile Hodiș, au participat la torturarea sistematică și, în final, la uciderea dizidentului, susțin procurorii. Până acum, pentru moartea lui Gheorghe Ursu, au fost condamnate trei persoane: Marian Clită, fost coleg de celulă cu Gheorghe Ursu, Tudor Stănică, fost șef al Direcției Cercetări Penale, și Mihail Creangă, fost șef al arestului Miliției Capitalei. Parlamentarul PSD Cătălin Rădulescu, numit și deputatul cu mitraliera, a fost pus sub acuzare de parchetul general pentru că nu ar fi respectat regimul armelor și munițiilor. Procurorii s-au sesizat din oficiu după ce parlamentarul a declarat că protestatarii din Piața Victoriei din februarie ar trebui alungați cu tunurile cu apă și care o mitralieră AKM cu care a luptat la Revoluție, pe care este pregătit să o folosească din nou. Manuela Nicolescu. Inițial, procurorii au făcut cercetări in rem în acest dosar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit unor surse citate de News.ro, în urmă cu aproximativ două săptămâni, anchetatorii i-au adus la cunoștință deputatului Cătălin Rădulescu atât acuzația, cât și faptul că are calitatea de suspect. Imediat după declarațiile controversate, în locuința parlamentarului au fost descoperite arma de vânătoare pe care acesta o deținea în mod legal, precum și cea de tip AKM, pe care parlamentarul o ținea ca armă de colecție. Pentru că arma nu a fost asigurată corespunzător, acesta a primit o amendă de 2500 de lei. Deputatul PSD de Argeș spunea în martie că protestatarii din Piața Victoriei ar trebui înfruntați cu tunuri de apă. Mai mult, susținea că e pregătit să-și folosească din nou mitraliera de la Revoluție. Ulterior, liderii PSD au decis suspendarea sa din partid pe o perioadă de 6 luni. Ascultați știrile Europa FM. Grevă generală la Garda de Mediu. Aproape 800 de angajați din toată țara stau de astăzi în birouri și refuză să lucreze. Motivul: salariile prea mici ale inspectorilor de mediu comparativ cu alte lefuri din sectorul bugetar, explică Elena Tudor. Angajații Gărzii de Mediu au declanșat în această dimineață greva generală pe termen nelimitat. Valentin Negoie, președintele Sindicatului Național al Gărzii de Mediu, spune că salariile colegilor săi au rămas la nivelul anului 2009. Am ajuns la limita răbdării, pentru că în continuare suntem discriminați din punct de vedere al salarizării. În comparație cu alte instituții de inspecție și control, există inechități salariale în sistemul instituțiilor de inspecție și control. Și ca să vă dau un exemplu, la Garda Națională de Mediu, salariul mediu unui comisar, salariul este de 1500 de lei, în comparație cu alte instituții de inspecție și control, unde salariul mediu ajunge la aproape 5000 de lei. Toată activitatea gărzii de mediu este așadar blocată. Tot ce înseamnă activitate specifică instituției noastre este blocată, nu mai efectuăm controle, nu mai supraveghem frontiere pe trafic de deșeuri, nu se mai lucrează pe fonduri europene, că avem acțiuni Garda Națională de Mediu, prin controlele efectuate, avizează și, bineînțeles, consideră dacă acele proiecte europene sunt transpuse corect. Pur și simplu blocăm tot ce înseamnă. Nu mai lucrăm cu publicul și pe această cale ne cerem scuze cetățenilor pentru această disfuncționalitate. Angajații gărzii de mediu sunt deciși să continue protestul până când revendicările lor vor fi ascultate. Dacă Liviu Dragnea nu susține plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului, propunerea nu va trece. Iată cum rezolvă ministrul muncii puta pe această temă. Deși ieri ministrul Olguța Vasilescu era hotărâtă să plafoneze indemnizațiile părinților cu salarii foarte mari, azi pare că dă înapoi. Vă amintesc, Liviu Dragnea este deranjat de faptul că unii miniștri prezintă proiecte înainte ca acestea să fie gata. Ciprian Ioana. Liderii PSD s-au reunit la Parlament în ședința Comitetului Executiv Național. În prim plan este de această dată activitatea mai multor miniștri din cabinetul Grindeanu. Înainte de ședință, presa i-a atras atenția ministrului Muncii că șeful său pe linie de partid, Liviu Dragnea, nu susține plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului. Olguța Vasilescu a replicat: dacă nu susține, înseamnă că nu trece. Liderul PSD cerea ieri prudență în comunicarea anumitor proiecte. Eu i-am rugat pe toți să fie puțin mai rezervați cu proiectele sau cu ideile pe care le au până când nu se conturează proiectul complet. Este plafonare totuși ca principiu? Nu. Dar cum suna ideea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu? Media, să știți că în toate țările civilizate este de 6 luni, la noi este de 2 ani de zile, nu vrem să scădem această perioadă, nici nu putem să ne ducem în plată cu aceste sume nelimitate. Așadar, ministrul Muncii consideră că plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului va opri, cităm, o înșelătorie a statului român. Lia Olguța Vasilescu a spus că plafonul ar urma să fie stabilit la 8.000 de lei. Să mai spunem că liderul PSD s-a declarat deranjat și de activitatea ministrului de finanțe, Viorel Ștefan, pentru modul în care a comunicat modificările propuse la codul fiscal. Tot în ședința conducerii PSD ar urma să fie discutată situația lui Șerban Nicolae, care ar putea pierde conducerea Comisiei Juridice din Senat. Vom reveni. Între timp, la Parlament au început discuțiile preliminare pe tema legii salarizării unitare. În Comisia de Muncă din Camera Deputaților au fost invitați astăzi reprezentanții mai multor sindicate pentru a spune părerea despre salariile prevăzute în noua lege pentru fiecare categorie de bugetar. Ascultați știrile Europa FM. O rețea care vindea etnobotanice în sud-estul țării a fost capturată astăzi. Procurorii de ICOT Ploiești au făcut percheziții în locuințele a 10 de suspecți. Au fost duse la audieri deja 50 de persoane, transmite Diana Frâncu. La domiciliile traficanților de substanțe psihoactive, polițiștii au descoperit și ridicat sute de grame de materie vegetală, atât vrac, dar și plicuri de mici dimensiuni pregătite deja pentru vânzare. De asemenea, în casa suspecților au fost depistate cântare electronice, telefoane mobile de ultimă generație, aparatura IT, dar și importante sume de bani de ordinul zecilor de mii de lei, cel mai probabil obținuți din vânzarea drogurilor. Totodată, la unul dintre traficanți, polițiștii au găsit și 450 de pachete de țigări de contrabandă. În urma perchezițiilor, 50 de persoane au fost aduse la audieri, 12 dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, însă doar 7 au primit și mandat de arestare preventivă din partea judecătorului de drepturi și libertăți. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Dani Alves este elogiat în presa italiană după ce Juventus Torino a trecut de AS Monaco și a ajuns în finala Ligii Campionilor. Un marțian aterizat pe planeta Juve, scrie Gazeta dello Sport despre brazilianul de 34 de ani care a contribuit decisiv la calificarea în ultimul act. Formația italiană a învins-o și în retur pe revelația ediției Monaco, scor 2-1, după ce în prima manșă se impusese cu 2-0 în deplasare. Aseară, Mandžukić a deschis scorul în minutul 33 din pasa lui Alves, care a marcat apoi spectaculos înainte de pauză și a pecetluit astfel